第五段。 He. Bachodesh Hasheni. Beshiv'a ve'esrim yom lachodesh. Bachodesh Hashvi'i. Beshisha asar yom lachodesh. Bachodesh ha'asiri. Beyom echad lachodesh. Bachodesh ha'asiri. באחד לחודש. בעשירי, באחד לחודש.